بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون مقصد دي سورة البقرة بيان دي سلور ومسلو إثبات دي توحيد إثبات دي رسالت جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله سورت سلو حصو کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پوری سل آیتنا پائی کہ اول مسئلہ اثبات دو توحید دا ثابتی چی اللہ پا ذات او صفاتو کیو دے دوی مئیسہ دے 101 نے 176 یو سل سبق او یا پوری پا دوی مئیسہ کی اثبات دے رسالت بیانی دا ثابتی چی اللہ ہمیشہ دے مخلوق دے اصلاح دے پارا پیغمبران را لیگلی چپائی کے اخری پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے داغن آباد بل پیغمبر ناراضی شریعت ناراضی دین ہا دے چکم پیغمبر منگ تو خون دے در می سے 177 نہ 253 253 پوری پدر می سے کے بیان دے جہاد فی سبیل اللہ چدا دو مسلی نہ منی پدے کے خلاف کئی جنگ جھگڑے کئی داغی سر ب جہاد کولیش یا دادو مسلی بغیر د جهاد نه نشي خوري دي او درما سلورو مېسه 254 ناخله پوري په سلورو مېسه کې بیان د انفاق فی سبیل الله مال لګول مالی قربانی پیش کول لا نه پلا راکي بیا دا اول مېسه چې سل آیتونه دا په دریو بابونو کې تقسیم دا اول باب 120 آیت پوري سل آیتونه په دې اول باب کې بیان دا هغه دریو ډلو کوم چې سورۃ الفاتحه کې اخیره کې مختصر بیان شوی دلتا پر اول باب کی داغی لگ وضاحت داغ مخ کے نزیاد کو اول پینزو آیتون کی دو مومنان و بیان داغی پینزو صفات داغی حکم دو دنیا اولائک اعلی حدن ربیم او حکم داخلت و اولائک هم المفتحون بیا دو آیتون کی شپگم و ماہد کی دا کافران و بیان داغی دو صفات زد عناد او حق پٹول او حکم دو دنیا ختم اللہ علی قلوبهم والا سمعهم والا ابصارهم غشاوه او حکم د آخرت ولهم عذاب عظیم بیا آیت نمبر 8 16 پوری 14 آیت پوری نه آیتونو کې د منافقانو بیان کو داغی لس صفاتونه داغی حکم د دنیای بیان کو ما کانوا مهتدین او حکم د آخرت ولهم عذاب علیم بیا سلور آیتونو کې دومی سالونه ذکر کول د بار د وضاحت د قران او د منکرینو د قران یو مثال د اور او دوی مثال د اوبو دوو مثال د پارا د وضاحت د ډلې د کافرانو او دوو مثال د پارا د ډلې د وضاحت د منافقانو بیا د آیت نمبر 21 نه دویم باب شروع کړي مونږه رید او دا دویم باب آیت نمبر 39 پورې یو کم سرویخت مایل ده پوهه په دې باب کې عام خطاب دی په یا ایوه الناس سرا داود توحید ذکر کړو په عنوان د عبدو ربکم سرا چې د یو رب عبادت وکړي زکا نو په دې معنی بیا پنځه عقلي دلایل ذکر کړل یو دا چې تاسو پیدا کړی یې دویم تاسو مشران پیدا کړی دریم با ځمکې د لفش ګرځولې څلورم اسمان د لچت ګرځولې پنځم باران راورې او تاسو د پارا د رزق بندوبست کړي نو بیا سماره د دلایلو په تفریق را فلا تجعلوا لله اندازا بیا ولی دا اللہ سره نور شریکان ګرځې دا اللہ په صفات کې بیا آیت نمبر 23 کې سرور خبرې ذکر کولې اثبات د رسالت صداقت د قران دلیل وحی په داوود توحید په عبدو ربکم باندې او څلورمه خبره باید نمبر 23 کې مطالبه د دلیل د منکرینو د داوی نه چا چې د عبدو ربکم داوی نه انکار وکړ. په آیت نمبر 24 کې زجر منکرینو د داوی د عبدو ربکم دا. په آیت نمبر 25 کې کامل بشارت کامل زیره خوشخبری منن کو د داوی ته چې چا د عبدو ربکم دا و منره. په آیت نمبر 26 شپږشتم کې دفه د اعتراض او د اعتراض جوابو منکرینو اعتراض وکړو چې دا څنګه د الله کتاب دی چې بدی کې دا واړو واړو مثالونه د اور د اوبو بیانېږي، مطلب دا د الله کتاب نه دی، دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی. که دا د الله کتاب وي نو الله مثالونو بیان د ساده ته بیا دا واړو مثالونه دا الله دومره لوی ذات دی او د دې واړو مثالونو بیان د ساده دی. نو دا جواب د دې شوبې د دې اعتراض چې مثال د پاره د وضاحت د یو مسلې وی د یو خبرې، مثال به ذات مقصود نه وي چې بای کې سره ورکوټ یا غټ شي ته وګوري، بلکې مثال د پاره د وضاحت د پاره د تفصیل د یو خبرې چې سره یو څو خبره کوي، یو مقصدی چې کومه خبره د هغه بیان مقصدی نه د هغه خبرې بیان چې کوم بنیادی او عنوانی دا هغه خبره دا هغه عنوان دا هغه مضمون د وضاحت د پاره هغه مثال ذکر کړي. مثال ز خپل څه مقصد نه چې سره مثال کی بیا غټ یا ور کوډ شي ته وګوري، بلکې پاغزه کې چې د کم شي مثال فټ راځي برابر راځي نو بیانوم کې داغي مثال بیانې. نو پدې ده کې کده اور مثال مخ کې بیان شي یا دوبو نو دا اصل کې د ری موقع سره ریزه سره دادی مثالونه برابر راتل نو ځکه الله دا بیان کړی دی. کم ځای کې چې د مچ مثال دی نو په هغه ځای کې دا مچ مثال فټ راځي. د مثال د پاره د وضاحتي مثال څه خپل مقصد نه ذاتي چې د مثال کې سړی ورکوټ یا غټ شي ته وګوري، چې دا دلته به د غټ شي مثال ولته ورکوټ شي مثال نه نه. بیا د آیت نمبر 28 نه اتیشتم نه بیان د نعمت اربعه شروع کړه، هغه څلور نعمتونه چې په ټولو انسانانو الله کړی دي. دا دې لپاره چې دا خلک د توحید د مسلې د عبدو ربکم مسلې ته غاړه کړي. نو یو نعمت ذکر کو په آیت نمبر 28 کې چې د نشته مشته کړی نو کیف تکفرون بالله، انسان ته نشوي سایس وجود نو ته چا پیژندې هم نه، ستا په باره کې چا خبره هم نه کوله چې ته پیدا نه وې، نو تاله می وجود درکه دنیا ته می راوستي پیدا می کړی پوشي، نو تاله می وجود درکه نو کیف تکفرون بالله، ولی دا الله د توحید نه انکار کې. دویم نعمت ذکر کو پرمی سبق کی آیت نمبر 29 کې، یو کم دیشم آیت کې چې د ځمکې منافع دا می ستا د فائدې لپاره پیدا کړی دي، یعنی په ځمکه کې چې کوم څیزونه دي چې انسان داغې نه فائدہ اغستې شي، الله وی دا می ټول ستا د فائدې لپاره پیدا کړی. په ظاهره بتا ته یو څه کې نقصان ښکاری، علاوه بای کوم څه فائدہ ده. نو د ځمکې منافع می ستا د فائدې لپاره پیدا کړی، د ځمکې ټول څیزونه می ستا د فائدې لپاره پیدا کړی انسان، نو کیف تکفرون بالله، ولی دا الله د توحید نه انکار کې، ولی د یو الله عبادت نه کې. اوس دې دینا د آیت نمبر 30 نه تر آیت نمبر 36 پورې تقریبا هو آیتونه دي. پدې کې ادا دریم نعمت بیان کړي کوم چې په ټولو انسانانو الله کړي دي، کوم چې آدم بابا اولاد دې ټول پوښي. دریم نعمت ذکر کوي په دې آیتونو کې دي، هو آیتونو کې داغه لږ تفصیل او وضاحت کوي. هغه دا دی استاسو نکمه هغه می په فرشتو باندې معزز ک هغه می عزت ورک، استاسو نکله می په فرشتو استاسو نکمه معزز ک، معزز معنا عزت ورکړه شي چې عزت ولور کی، استاسو نکمه په فرشتو باندې معزز ک عزت می ولور ک، فرشتو باندې می هغه ته سجده وکړه، نو کیف تکفرون بالله ولی دا اللہ دا توحید نا انکار کے سرد دی یعنی مطلب ستا نیکل عزت تا لعزت در کول لی زکت آدم بابا پشا کی دا ټول خلق پراتو تر قیامت جی سمر دی نو مطلب چې اگل عزت ور کول دی نو اگل تا لدی اصل کے یعنی انسان تا لاللہ تکلن نوی بندہ دا موږ نو وایو چې ر بندر الله په فرشتو باندې عزت ورکړې نو مطلب ته اوس ټول پکې راځو کنه موږ ټول په دې کې شاملې چې بندر الله په فرشتو باندې عزت ورکړې ده لیکن دې خپل عزت نه پیژني بیا دې بیا بل تصرف کده کوي بل تر امدد شي وي نو انسان ته ته خو فرشتو شي ذکر نه مړه ته خپل لګ عزت او پیژنه وإذ قال ربك للملائكة او یاد کا کله چوی رستا للملائكة فرشتو تا اني جاعل یقینا ذ جاعل یعنی خالق یقینا ذ پیدا کون کما فی الارض بزمک کی خلیفۃ یو خلیفہ لفظی معنی خلیفہ لن دبی خلیفہ معنی لکای مخا نور لکای خیر ده لیکن د خلیفہ معنی لکای ملا فلان یقینا د پیدا کون کما پزما کتی او خلیفہ یو نائب عام معنی نائب کئ قالو وی فرشتو اتجعلو آیت پیدا کی فی اپدزما کتی الله من اغسو یفسدو فیها چې فساد بکئ بدی کی و یسفق الدماء او وینې بتوی دیو بل الله تعالی سو پیدا کی چې پدزما کتی ب فساد کئ او دیو بل وینې بتوی ونحن نسبح او مونږه پاکي بیانو ستا او مونږه پاکي بیانو د ذات ستا به حمد کا په صفاتونو د خدای توم لګیاو ستا باندې ونحن نسبح او مونږه پاکي بیانو د ذات ستا چله ته پاکي د عجزنا د نایبانو نا د نازولو نا بحمدک په صفاتونو د خدای توم لګیاي استاد ونقدس لک او مونږ ځان پاکو تا ته ونقدس لک او مونږ ځان پاکو تا ته قال او الله انی اعلم یقینا زخه پویم یا زخه پویګم په الله تعالی مون چې تاسو نه پویږئ دا خو لفظی ترجمه وا د آیته وإذ قال ربك للملائكة او یاد کا کله چې وی رب ستان فرشتو ته ملائکا دادا یو لفظ دی یو دا سټه کړي چې د یو د پاره هم ملائکه راځي دادا ربې دا یو ټه کړي چې یو د پاره هم ملائکه ویل کی او دارنګي د ډیرو د پاره هم ملائکه راځي نو دې دې کې اصل کې مراد تیری دی نو دیو جنمون مانا کی اغد دیرو طرف تی اشارہ اکڑا او یاد کر کرچیوی رب ستا فرشتو تا فرشتی دا سی او مخلوق دے چلا پیدا کڑے دے دنور نا دنور نا پیدا مخلوق دے دگنا مادا پکی نشتا زکر نفس اور سلا نشتا رے دے انسان چکم دا ظاہری نفس دے بدن پوشی نو دا اصل کی خواہشات لری د کی خواہش دے خبر بوئی نو دے و جنا فرشتو ظاہری چکم د انسان نفس دے د فرشتو سردہ نفس دے رہے خبر بوئی نفس ور سردہ نشتا دے و جنا داغی خواہشات نشتا داغی خوراک داغی کار صرف عبادت تے اللہ صرف عبادت دا پارا پیدا کری دی او دوم رضیات تعداد کری دا فرشتی حدیث کی راضی چی دو بیت اللہ بسیط کی چکل کم اوم آسمان کی بیت المعمور دے چکم نا فرشتی تواف کئی وچی یو فرشتی یو تواف او کی او چکر یو تواف دے دا حجر سود دا چی سنگا چی تواف شروع شی او یو چکر تو بیا دعا بیا درے دارنګي او چکر چې ته د حضرت اسود نه شروع کې او بیا دوباره په حضرت اسود باندې ختم کې کم دې نه چې حضرت کم دې کم غاړه کې چې حضرت اسود لګېدلې نو دا او چکر یو طواف دی نو یو فرشته چې یو طواف کوي او د قیامت داګې نمبر نه راځي بیا دومره زیات تعداد کې د الله فرشتي دي چې الله پیدا کړی دي د خپل عبادت لپاره پوجي او دارنګي کارونه بیا الله کوي ویا ساتي داګي چې داکم کارونه دي دانه چې الله داني شکولې په ور باندې پوي فرشتي الله غره پیدا کړی خپل عبادت لپاره دا چې کوم کارونه دا فرشتي کوي دا غره داغي عبادت ته خام دا کدامو چې کوم مثال یو سره دکانداري تناسته نو دکانداري عبادت خو نه ده کړه خو عبادت هله ده چې تی به د شریعت په طریقه باندې کې حلال کار کې ملاوت نه کې دوکان نه کې بالکل ته عبادت کې ته عبادت کې خبر وي کدامو د مسلو نه تاسو ته وایي دا وړې وړې خبرې یو سره چې د کور نه او د سوکي او جمعه تزي دا یو یو قدم ساده عبادت په دغه کې راځي ثواب پتا ته ملایوي شریعت کې هر یو کار چې سره کې د شریعت په طریقې کې کوي کوم چې قران او سنت طریقه خود لري نو دا عبادت ده خو ورغوي نو د فرشتو دا کارونه کوي دا غي عبادت ده دا غي چې کوم کار کې ملګیا دي فرشتي چې کوم کار نه کوي ګوره دا غي عبادت ته الله پیدا کړی غي دا غي عبادت ته پاره دي ورغوي نو فرشتي د نور نه پیدا مخلوق دي او دارنګي نفس او سرنشت د ګناه ماده پکې نشته ده دارنګي جنات دي جناتو کې دغي سره نفس لري لکه د انسان په شان دي او د اور نه پیدا مخلوق دي شر پکې زیاته زکا د اور نه پیدا دي نو شر ماده پکې زیاته ده نو ګناه ثواب باغی کې مشتره دارنګي انسان دي د خټې نه پیدا دي دکه اجزی ډیر را پوښ او دارنګي د نفس سرشته د ګنا ماده پکشته ده خو یا ساتي په انسانانو کې چې بیا پیغمبران کم دي هم انسانان دي کړه زموږ باندې خلق دي پیدا مطلب د خټې نه پیدا دي جوړ دي او دارنګي نفس سرشته خواهشات لري لیکن داغي الله حفاظت کړې دي د ګنا نه تګور کوي د ګناه نه الله حفاظت کړي دي ګناه داغي نه نکی دا نه چې د ګناه طاقت پکې نشتا د ګناه طاقت پکې شته دي ځکه چې نفس سره ده کنه خواهشات لدی لیکن یا ساده د خواهش لرل دا په خپل دي لیکن یا ساده د ګنا نه حفاظت بیا د الله کړه دې دغه د هاریو انسان سره یو شیطان خا مخا مقرری د هاریو انسان سره شیطان مقرری خا مخا او د پیغمبرانو سره کوم شیطان مقرری حدیث کې راځي وخت شیطان ابیز وای اړین خطرناکی قصاصو یادی من تیز از که واقع قصاصو یادی را بمشی خیر بے بموائیو چی اگر پیریو پو زنگل کے عبادت کئیو او شیطانو لا تو گمراہ کول را چی او برا آگا کیسد چاک مکڑ منگا پوشی نو آگا شیطان کم جغالبن دا واقع امام ابن جوزی ذکر کرده دا پتلبی سے ابلیس کے مفصلون دے دی آیت دلاندیم دا سورت دعا سورت دیشت اویشت مسی پارا کی سورت دے دا غیلانی ذکر شای عثمان آیت دے دی پوچھے مزاقا آیت دا غایت دلاندی اگو واقع اکثر مفصلین ذکر کری پوچھے خبار حال شیطان ابیز دا کو پیغمبرانو باندی مقرر کی گی حالانکه باغی باندې دے ضرور کې دی نشي تکه پیغمبر حفاظت د الله دی طرفه کی فرشتي او مقرری خو بهر حال نو د انسان سره نفس ته او خټه نه پیدا دي د سره د ګوده کې د ګناه طاقت او د ګناه کوي عام انسان. پیغمبرانو بعد صحابه کرام چې کوم دي نو غریا ساتي هغه پیغمبران معصوم دي خان معصوم دي معصوم معنا د ګناه نه پاک معصوم اصل کې دا معصوم ټکی دی ته موږ پښتو کې وایو دا اصل کې معصوم دی معصوم معصوم ته معصوم بولی وای دا کرے د ګناه نه پاکي ګناه د دنی نکل کی کنه تر بارخ کې دو پورې وشي. نو پیغمبران د ګناه نه پاک دي ګناه دي نه کی ګناه نه الله د دې حفاظت کړل دا غي نه با چې کوم صحابه کرام دي نو یا ساده صحابه د ګناه نه پاک نه دي خان د صحابه نو ګناونه شوې دي خبر زين کې واجب په دې مسره ځان پوي وي صحابه د ګناون نه پاک نه دي دای نه ګناونه شوې دي خو یا ساده دا غي ګناه ته الله ګناه نه دی الله خان عام خلک نه ګوري دا الله په نیز باندې دا غي ګنا زکه د حساب والا څوک دی حساب به څوک کوي د بند سره الله به کوي کنا چلا وای په خپل قرآن کې چې ما دي ته دا ګناونه معاف کړی دي یعنی دا لفظ د عفار او دی په سي صورت کې به ان شاء الله راځي تفصیل او بیان وکړو چلا وای زه دې ګنا ته ګنا نه وې ما او ته معاف کړی دي نو زما سره کار دی یا د یو بند سره کار دی چې دا الله سره په دې باندې مقابله کوي چې نه دی ګناه کړی دی لکه مثال یو الک دی هغه غلطي وکړي ګاډی پیشاب پلار نوې ګاډی اخیستی او دې هغه ګاډی وباسي او ګاډی هغه نقصانی کی مطلب خرابی کی پوه شي نو پلار بچی ته وایي بچی مطلب پلار بچی ته دونه سنوې چې کوم مثال یو درېم کړه راشي هغه معصوم تا مثال چپېړنی مم دیو باسي یا مثال غصه پیو کې چې دا دی ولی دا ګاډې خراب کړي نو پلار بچی باندې هغه غصه نه کوي درېم کړه راځي په غصه کوي پلار وځي به زما بچي دې ګاډې دې بیا براشي لیکن زما بچي روغ دې او خبره دادا چې الله وي زما بنده دې زما حساب والا دې مې حساب به سره زکو چلای ما زو تار سم معاف کوم ما د دې ګناه ته ګناه نه دی ویره ما تار سم معاف کړی نو زما سره کار دی دیوان بنده چې دا غي ګناه فیر ما چر دای کړی هغه کړی نه د صاحب خبره کوخه دا هم دا غي نه با چې څومره راغلی دي د صاحب نه با چې کوم دي دا غي کتابین دي کتاب تابین دي نو یا ساتي مونږ دا غي د نیکانو خلکو دفاع کوو خود شریعت د دلایلو پرانا کی کئ امام ابو نفره کئ امام شافعی یا نو امامان چکم دی پوجی انسان د قداغی نه غلطی شوی نو ممکن نه دا نه شي غلطی بد نه شوی نو من بداغی دفاع کو د دلایلو په بنیاد باندې لیکن یا ساده صاحب چکم دی نو صاحب ګوره دای نه ګناو نه شو خو لیکن الله دا غی ګناو نه معاف کړی دی هغه مغفور دی الله بخلی دی چې یو بنده الله بخلی دی چریته د جنت بشارتونه په دنیا کې ملاوي شي نو ځان خپل اخرت نه خرابوم په دې معنی چې دای په اړه کې غلطه خبرې کوم بل خبره یا ساده کله چې دا خبره ما مخ کېوم کړو کله چې یو سړی د چا په اړه کې یو خبره کوي یو مطلب هغه باندې اعتراض کوي نو یا ساده دا چې څوک اعتراض کوي چې دې داغه د درجه خوې کړه چرت دا کار کړه دې نو چې دا د درجه برابر خو یو صاحب کو د پیغمبرانو نه بعد صاحبو درجه ده ځان لا د پیغمبرانو نه بعد یا ساده نو چې صاحبو د درجه خو تر دې په صحابي باندې اعتراض کې صحابي قادرا صحابي لو کدالا صاحب ټول یو شانتی دي درجو په کې دغدغه به به کې خو لیکن صاحب زمنګ د پاره ټول یو شانتی دي دا الله په نیز باندې داغي درجه پوه شي اگر خامخا پای کی وفر رکھی اگر اللہ تا پسرا کو لیکن زمان دا پارا چیز دا پیغمبر صحابی دے حالت دا ایمان کی پیغمبر لیدے رہے دے پا حالت کی وغا وفات شوئے دے اگر صحابی دا پیغمبر دے کاغانا کسم گناہ شوئے اللہ تا معاف کردی ارس وش اگین دا جنت بشارتو نے ملاو شوئی دی وشی تو اس دا اگین پا بارا کی او خبر رکھیں نو ته ځان ته وګوره چې ته دای په مقابله کې سي آیا ستا درجه د هغې د درجې برابر ده؟ نو چې برابر نه درجه څنګه د هغه د درجې مثال هغې ته ځان نه شي او د هغه باندې ته تنقید کې که صحابو په خپل منځ کې په یو بل باندې تنقید کړی دی یا پای په خپل یو بل منځ کې مثال جنگ جګړې شوي دي پاغي یو بل منځ کې خپل منځ کې یو بل باندې اعتراض کړی دی نو هغه زده یو درجه خلک دي صحابه دي د پیغمبر لیکن یا ساده زمون عام واقع کې کوم خلک دي نو په صحابه باندې ګوریا ساده دی وژنا په سند کې چې کلا احادیث چې کوم سندونه دي چیرې دا حدیث پلانکی نه نو د پیغمبر او د صحابي په سند باندې چې کوم محدثین کله کلام کوي کنه چیرې دا سند ٹھیک دی یا نه نو ګوریا د صحابي نه بعد کې چې کوم سند کې خلک راغلي دي د خبره په وی د صحابینا بعد کې چې پسند کې کوم سره د کاغیو د دوه دي قدري دي بیانونکي دا غادي سر نو کلام پاغه باندې کې ګوره صحابي باندې پیغمبر خو ډیر اعلی دا درجه په صحابي باندې کلام نشته په حدیث کې د سند په کوم حدیث سره دي پای کې په صحابي باندې ته خبر نشي کولای چې د صحابي یو عمل تراوال او چې دا کار کړو داګه د وجه نظر سره د حدیث د ناخلمه بلکه د صحابي نه با چې پسند کې وسړی نو پاغه باندې هغه جر حقيقي او پاغه باندې کلام کی ولی زکه د صحابي درجه دا ځان له درجه دا پاغه باندې ته کلام نشي کولای زکه من دا غ درجه خلک نه چې من پاغه باندې کلام وکړو پوښ برابر مې څو خبرې نو فرشتي ملائکه دا سي لفظ دې چې دا د یو د پارم راځي او د جمه د پارم راځي بل دے لفظ خلیفہ عام مانا کئی ترجمو والا نائب تجربہ اوری دلی ترجمو اردو ترجمو کیوں گو رہے نو مانا ہے بیکڑی نائب ورے آج ساتھ ہی نائب داغ چاہتا پاروے لکی گی نائب آگ چاہتا پاروے لکی گی چکم انسان باندے ریو پیو اعتراض بریدہ را دی چی بھئی نائب خود آگ چاہی چی پاگو فنا را دی لکه مثال زما زوی نه چې زنه ما زما په ځای باغ نه ایبي زما په ځای مانی مثال زه پيو کرسي نه سم اپ دو مثال زما دکان ده زما نه بار په زما زوی زما په دکان باندې نه سیوله زما نه ایب ده ورکو دي زه د خپل بلار مثال زما بلارو داغه نه بار زنه ایب مې مثال ٹھیک شو نو نه ایب داغه چای چې داغه باغ باندې فنا راځي مطلب اغزي او بل داغه په ځای کې نه بیا لکه نو مثال وای دا قاصد دی او پسې وای دا نائب قاصد دی وای کنه وای دا تانیدار او پسې دا نائب تانیدار دی مطلب تانیدار چې کله نی نو داغه په ځای نائب تانیدار کی نی پوښیم کله تانیدار یو ورځ نی یا دو ورځ نی او نائب تانیدار داغه په ځای نه سی او دا نه هیڅ خبره تر راځي نو باقي دستخط کې دارنګ داغه مطابق به خبره کوي په ټیم کې نو مطلب نائب داغ چای چې مثال هغه باندې فنا راځي مطلب پوښ بندا نائب داغ چای چې هغه ټول کارونه په خپل کولای نشي صحیح ده اوس مثال دمن بادشاہ دې زمون نو دې په خپل باندې اوس مثال زمون دمل چې کوم سبي دي په دې غار یو ګیزان د وزیر اعلی مقرر دې وزیر اعظم دې پوښ او بیا دا غره بعد بهر صبح کې هغه خپل وزیر مقرر کړي وزیر اعلی ورته وي او دا ولی مقرر کړي ځکه بادشاہ دې انسان نه ارده ته ونی شي رسیدې کنه چې په اور دې کې دې موجودي بیا وزیر اعلی ځان نه وزیران مقرر کړي او دا رنګ هغه د اغې نه کار اخلي دې وزیر اعلی ته رپورٹ کوي وزیر اعلی بیا وزیر اعظم ته رپورٹ کوي حالات ورته وي نشي دا نو نائب دا چای چې له هر دې تر سي دې نشاري او کار په خپل کولې نشي نو یو نائب دا چای چې بده فنا راځي نو په الله فنا نه راځي الله همیشه دی دویم دا چې نائب دا چای چې هغه هر یو کار په خپل کولې نشي هر دې تر سي دې نشي په یو وخت کې نو الله هر دې کې موجود دی په ادوار دې نو قدرت دارنګي الله هر دې تر رسیدي شي په بعد علم او قدرت الله تسګرا نه نه الله هر یو کار بخپل کول شي دا الله نه تاجت نشته دي مثلا او چې دا معنا کې چې او یاد کا کړی چې نفس تا فرشتو تا انی جاعل یقینا دې پیدا کوم کې بزمکه کې خلیفۃ یو نائب نائب دچا او الله خپل نائب پیدا کو نو دا خوته معنا کې مطلب چې الله دې عاجز وګڼه چې مطلب الله باندې او داغه په ځای باندې با دغه نائب کینی بیا نو چې ته معنا کې ته چې دا سورۃ الاخلاص وی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد څه معنا ده لم يلد نه دې څو پیدا دي ولم يولد او نه د چا نه پیدا دي وایي اینه د چا نه پیدا دي او نه دې څو پیدا دي خبر ادا ده ان مطلب نه الله د چا نه اې دې چې الله نه مخ کی سوکو چې خدای ته دغه غسرو او با داغه نه بیا الله راغې او نه دې څو پیدا دي چې مطلب اوس الله ناس ته چې په کومه کرسي وایي داغه نه بعد مطلب چې هغه بلار شو داغه نه بعد خپل شکر شي داغه په دې بکی نه نه دا الله او ایسوم نو دا الله ذاتو اوسم الله دې چې دا مخلوقات سره لیکن الله سره او دارنګ دا هر څه بخت تمشي دا دنیا بخت مشي هر څه بخت تمشي پوه شي او دارنګ دا الله ذات به هغه وخت کیو می چې دا هیڅ بني لیکن الله به پوچھ دا اللہ ذات ہمیشہ ہو ہمیشہ دے اوی با پوچھ پاغ فنا نہ راضی کہ اغا الحی نے جون دے ہمیشہ دے ہمیشہ جون دے دے جی پاغ فنا نہ راضی نو بیا دا اغا نائب تسا جس نو دا مانا کول چھ اللہ اخپن نائب پیدا کو نو دا مانا غلط دا تیر چاکڑی دا اللہ دے کدخنیت اکڑی اللہ دے جرور کی کب خپل سوچ باندې مطلب چې سوچ کړه دا داغه دا معنا کړي لیکن کربر نه دکړي هم د الله سره پوي شي مونږ بسو وای ته خلیفہ دا معنا کول یا ساته دا معنا صحیح نه ده لاند خبر را ته خلیفہ معنا قرآنی کریم په خپل کړي دا چې کوم معنا زمونږ استادان کوي مونږ ته نو قرآن کې دا معنی ذکر شي وي دي پوي شي نو ولی سره هغه معنا نه کوي چې کوم مثال د غبار نه پاکه معنا ده صفا معنا ده پوه شئ لکه یو معنا د خلیفہ د خلفه یخلفونه چې شي معنا یو بل پسې راتلونکي څه معنا خلفه یخلفونه چې شي معنا یو بل پسې راتلل لکه ګوره ادم بابا پیدا شو داغه نه بعد داغه اولاد داغه نه بعد داغه اولاد تر دې وخت چې کوم را روانه ده څه زمون پلا ورو داغه نه بعد مونږ وایو زمون نه بعد زمون بچی ته قیامت به راځي سره رواني څه معنا یو بل پسې راتون کې مخلوق نو معنا خیال وکړه او اذ قال ربک او یاد ککلی چې مې رب ستاسو ملائکه ته فرشتو ته انی جاعل یقینا زه پیدا کوم کې ما فی الارض فزمک کې خلیفہ یو بل پسې راتون کې مخلوق دا چې مخلوق چې مطلب پلار به دې به داغه بچي بیا داغه بچي دروازه بچي تر قیامت به راځي سره رواني او دا معنا قران کړی دا پوه شئ تفسیر قران ابن قران دا د مفسرینو د علماو چې بهترین تفسیر هغه دی چې د قران نه یو آیت تفسیر په بل آیت باندې شي ځکه د دې ټول نه وی ټول څو کولې نشي ځکه د قران دی آیت وزاد دا په بل آیت وکړه قران نه بار کو نه شوې د کنا اګه ګورې سورۃ الانعام ګورې اته مسی پارا سورۃ الانعام اخري آیت ده د سورۃ الانعام اته مسی پارا د سورۃ الانعام اخري آیت ده 165 وهو الذي جعلكم خلائف الارض وهو الذي جعلكم او دا لاغدات جعلكم اتم سپاره دا اتم سپاره تقریبا من ده او نیم سپاره چی وهو الذي جعلكم خلائف الارض او دا الله دا تجو غزولی تاسو خلائف الارض سبا خلیفہ دزمکی سن خلیفہ ہی دزمکی خلیفہ سمانا نانا دا الله دا تجو غزولی تاسو خلائف الارض یو بل پسید آدن کی خلق یو بل پسید آدن کی الارض پزمکہ کی یعنی تاسو الله دا سی مخلوق پیدا کرنی ہے یو پزمکہ کی با یو بل پسید آدن کی ہے او په پلاری بیا دا غو بچی بیا دا غو بچی دا رواني راځي چې نا ورغوي نو یو معنا د خلیفہ یو بل پسې راتلون کی مخلوق دویم معنا د خلیفہ خلیفۃ الجن د جناتو نائب ها دا څه ویلې شو دا خبره ټیک ده جناتو پسې راتلون کی د جناتو نائب نائب د جناتو د سیمېلې شي رحمانا او یاد کا کله چې رب سا فرشتو ته انی جاعلن یقینا ز پیدا کوم کې بزم ک کې خلیفہ د جنات نائب د جناتو ان جناتو بصیراتن کې مخلوق زکه یا ساتي د پدلیز مکه باندې انسانانو نمخ کې جناتو تا دزمکی بادشاہی اللہ حوالہ کڑیوا بس تب پریزمک مانے با جناتو سیدل ٹھیک شوا پریزمک باندی اللہ سنچ اللہ آدم بابا پیدا کردی نمخ کی جنات اللہ پیدا کڑیو دزمکی بادشاہی اغیت حوالہ کڑیوا اول اللہ جنات پیدا کری دی انسانا نمخ کی ہم لدید پارے پیدا کرو جدی بزما عبادت کئی خو لیکن بیا دا غی اغا شر فساد او اغا وینی توی اول ادوم رضیان شو چه اللہ انسان پیدا کرے دا غی نباد دیا خوال کوئی دی نو دویو مانا کولی شی چه گینند اویات ککلی چوی ربستا فرشتو تا یکینند پیدا کون کم پزمک اکی خلیفہ قائم مقام دا جناتو دا سویلی شی نائب دا جناتو پوښې یو ځکه چې د انسانانو نمک کې بزم کا باندې جنات اوسېدل تقریبا 400 مود 2000 کال او 3000 کال ټول عالم پورې د الله ته دي چې دا کې نباب بیا الله چې انسانان پیدا کړی دي پوښې دریم معنا د خلیفہ وګوره دې کې دا یو خبره حل شو اکثر تاسو به دي نیٹ کی بگوری سائنسدانان اکثر ہوئی چلوئی ڈانچر اوچی دو دا دونا لکنو کال دا نو دا خبرون پکی حل کی گوری آج ساتے باز خلق منیانی نو اغیب ہوئی گی نا پتے خبر آمانے گوری دا سائنس نا انکار نشتا خان دا سائنس آغا خبر منگ نمنو کم چی دا قرآن و سنت نا خلافی چی اگر قرآن و سنت سره موافق نی او چې د قران او سنت سره موافق ګرځي او دارنګي سره دغه پکې نه چغي سره د قران او سنت دغه تاسو د ټیس رسیږي نو که په دغه قران او سنت کې څه نه رسی څه نقصان نو موږ داغي نه انکار نکو وځي ځکه یا ساته ساينس لاغه زه تر رسیدل نه دي ځکه قران د الله کتاب دی قران دنیا نو دنیا د پیدایش نمخ کې د قرآنی غزب را ساده قرآن د الله صفت ده او قرآن دا وخت نه دی چې کوم وخت نه د الله ذات موجود ده او د الله ذات د همیشه نه ده ته دانه شوی چې الله ذات د دو نه وخت نه ده ځکه دا خو بیا ته داغه د پاره تا یو وخت مقرر ک چې د فلان کې نه وخت نه ځکه به دا چې وخت دی ول مقرر ک چې د فلان کې وخت نه دا تا په الله کې اجز پیدا کړ ځکه دا صفت صرف د مخلوق دی چې داغه د پاره وخت مقرنی ابتدا او انتها سر او اخر دا د مخلوق صفت دی دا الله د پاره د سر او د اخر د دې دغه نشته د دې تعین تل شي کوله چې دا ابتدا او دا انتها را ٹھیک شو چې کله پکې ابتدا او انتها را نه پوه شي نو هغه الله نشی کې دی هغه بلکه مخلوق دی چغار شي دی نو قران کریم دا الله صفت دی پوهیږي او چې کله نه الله دې قران دا وخت نه دی نو اندازه وایي ساينس خلاص مثال 50 سال کال مثال یو نیم سال کال بکی چې مطلب ساينس نه څه ترقی وکړه کنه دا اوس چې کوم مثال ساينس ترقی کې روان دی نو یا د آدم علی السلام د وخت نه راوخله ولز سره کار کیږي دا هغه وخت نه مثال وخت د وخت چې مثال کم ایجادات کیږي لګیا دي او دونی قران کریم کو چې کم مثال دلائل پیش کړی دي د کائنات نو دا خدای الله د ذات سره تعلق ساتي د قران د الله صفت ته د الله د ذات سره تعلق ساتي چې کله نه الله د قران دا وخت نه موجود دی نو قران کریم د ساينس او د دې دغه ډېر زیات مخکې دی او ډېر دغه دی ساينس لا دې تنه دی رسیدلې ها ساينس په دې باندې تجربه کوي لګیا دي قران چې ویلي دي پوهې نو هغه په دې باندې تجربه کوي لګیا دي او ورسره دغه کوي چې چلو قران دا خبره کړی دا 1600 کال مخکې چې د قران نزول شوی نو ساينس هغه خپل دغه دې سره برابرې نو اکثر دا سائنسدان وی چې دا فرانکی شیر دا دونو کرونو جوړ دی نو موږ یاد کوم پویګن پریشیز باندې وره وي دوی دنیا خو نه زړه کال کی تقریبا چې پیدا شې نو مې دنیا خو نه ادم بابا تقریبا کی زړه زړه کال دنیا خو چې کله نه پیدا ده پته نه لګي دنیا د پیدایش خو پته نه لګي چې کله نه پیدا ده انسان نمک کې پزنو کمال جناتو داګه نمک کې پته نه کیږي سسو پدې ځمکا ځکه دا الله چې انسان پیدا کړی دی نو داګه نمک کې به ډېر مخلوقات پیدا کړی پوه شي چې دا الله د ځمکې بادشاہي ورکړي ادي چې ډایناسور یا دی یا یو څه بل څه اور الله چې دا اوس دا ځناور پیدا کړی جوړې مخکې نه مخکې به پیدا کړی اغه له ځمکې بادشاہي ورکړي څه پته لګي دا الله نه چا نه کارخ نه الله ته اوس ګرانه نه دا خبره وایي نو مطلب دا خبرم په دې سیس کې حل شو د دې مو معنا کې د خلیفۃ الجن معنا کې یا درې مو معنا د خلیفہ په معنا د تابعدار دا معنا قرآن کړي څه وګوري سورۃ الصاد وګوري صاد د ریشم سی بارا 23 بارا سورۃ یاسین پسې سورۃ الصافات ته صافات پسې صاد دی ښا سورۃ یاسین پسې یو سورۃ پرې دی پوسیبل صورت ده دا صورت یاسین خو خلکو ته معلوم نه ته کوم دی کنه صورت الصاد آیت نمبر 26 یا داود او داود ان جاناکا یکل منګه ګرځو دا خلیفہ تن فلک نو دان چې خلیفہ پزما کړي نائب اندیا دا خبر الله چا دکړې نه دا یو پیغمبر تعالی نه دکړې چې موږ تاسو ته تاسو خلیفہ ګرځوم ولې سره داوود علیه السلام دا الله نائب بل څوک نو خبره ده کنه اوس کو دا معنا کې چې ان جاننا دا خلیفہ دن فلر یقین موږ ګرځوم تا خلیفہ نائب پزما کې نو ولې دا نو پیغمبرانه شو چې سره داوود علیه السلام دا الله نائب کو معنا ته کې چې خلیفہ معنا ته نائب کې انا خلیفہ معنا تابعدار یګر موږ اگر دوتا خلیفہ تن تابعدار ول فل دې پس موږ کې فاحکم بین الناس بالحق نو فیصلہ کو په مینه خلق په حق باندې ولا تتبع الهوى او تابعدار به کوه خواہشاتو نو خلیفہ معنا تابعدار ها نو درې باندې موږ کړی خالو کړ درې باندې مانو تا و اي قال ربک للملائکه او یاد دا کړی چې راستا فرشتو تا انی جانن یقینا دغه پیدا کون کې ما فلاو دی بزما کې خلیفہ تن قائم مقام د مشرانو دا معنا د سم نکړې شي یو بل پسې راتون کې مخلوق دا مانته پر ستې چې دا سم نوم نکړې ټیک دی خو دا معنا د سم کول شي قائم مقام د مشرانو یعنی یو بل پسې چې مشر لاړ شي کشر راشي بیا هغه مشر لاړ شي دا په دې دا کشر راشي سیدا قائم مقام د مشرانو یو بل پسې راتون کې خلق مخلوق یا دوی معنا وایز قال ربک او یاد کا کنے چې روی رب صاف فرشتو تا انی جاهر یقینا دې پیدا کوم کې مپز ما کې خلیفہ نائب د جناتو جناتو پر جناتو بصیراتن کی مخلوق نائب د جناتو یا وایت قال ربک او یاد کا کنے جو ان سارے ملائکہ دے فرشتو دا انی جائرن یقینا دے پیرا کون کے مبز من کی خلیفتن یو تابیدار تابیدار خپل زخپل یو تابیدار پیرا کون کیا بزما تابیداری کئی یعنی سرے دی چی دو گناہ مادب بکی پوشی دو گناہ مادب بکی نفس پو سری دو گناہ خواہش بلری لیکن سرے دی دنیا دا کارونو بدے زما عبادت ہم کی زما تابیداری بوم کئی نا دا بندر صفت دے قالو اے فرشتو اتجعلو فیہا آیت پیدا کے پدر مہکے منع و سبیف سیدو فیہا کہ فساد بکر پدر مہکے ویسفکو دیما او توی بوینی دیو بل یہ سوال راضی چا اللہ فرشتو سوال مشورہ کے مشورہ کو مثال انسانان کے کنا مشورہ کو داخل انسانان نکار دے چرا تک انسان پخپل باندې بازار له وکړ کولې نشي دا نه چې نشي کولې کولې شي خو بهرحال چې ته یو ذهن او چې ته لس او چې اصل زړه دا انسان یو ذهن دی مثال دا غو یو شی باندې یو وخت کې ذهن به یو ځای کې کار کوي چې لس خلق راځي مو چې لس دماغ نو د لس دماغ نه با ډېرې مشورې روزي ډېر خبر روزي چې دا په سلو باندې درسیم کې چې مثال سلو کسانو د خبره واوري خبره به ډیره دغه شي نو الله د فرشتو سره ولې مشوره کوي پوه شي ولې الله په خپل باندې کار نشي کولی بغیر د مشورې اصل کې جواب دې دادې چې الله ما او تعالی په دې کې د مشورې او اهمیت موږ دخې په دې کې ان الله ته د ضرورت دوه فرشتو ته دی نه او دا ما او تعالی یو دغه را کوي یو اشاره راکړي په دې کې چې بيد مشورې اهمیت ډېر دی اجازه نه قران د بدی باندې مستقیم صورت راوړي سورۃ الشورا و امرهم شورا بینهم پیغمبر تعالی وی وشاورهم فی الامر د صحابه سره مشوره کوا حالانکه پیغمبر ته مشورې ساجد نه د پیغمبر خو ډایرک دبر نه د الله تر نه داغه امداد کید ورته کیږي نو مشوره ډېر اهمیت لري زموږ په معاشره کې پوه چې مسلمانانی بلکې هر څوک کافرانو هم کوي دا نه چې سره مسلمانانو لپاره مشوره کې ډېر خیری بله خبره یو اعتراض بل راځي دی کې چې الله دې فرشتو ته چې زه یو خلیفه پیدا کوم خپل تابعدار یو بنده پیدا کوم نو فرشتو د الله په سوال باندې اعتراض کړي په ظاهر خو دې ښکاری چلا فرشتو فرشتي الله ته وي چلا ته هغه سو پیدا کې چې بزمکه کې فساد کوي ویني به دوی دیو بل مطلب خو یو کس می اعتراض کړي کنه چلا تا هغه سو پیدا کې چې به فساد کوي ویني به دوی وشه نو دا فرشتو یو قسم د الله په حکم باندې اعتراض وکړي یو خبره ده اره دی جواب دا دی چه فرشتو دا اللہ پا حکم اعتراض نہ دیکھنے بلکہ آگئی خپل عاجزی خی سکھئی خپل عاجزی خی اللہ تا لکہ مثال یو مالک نوکر تو ہوئے چلکہ یو بل کار یو سڑے نیول غواڑی دا کار دا پارا او زکر کار دیکھ شا او تا تا ہم گرانی یو بل نوکر نیول غواڑی یو بل سڑے نیول غواڑی چیر دا تا سر ہم لا سڑے وزا تا تا ہم آسان شی دو کسان بدو شی نوزا آسان وشی ناغا نوکر مالک تو ہوئی چیرا نیکس آجتے ویشی خوکار کولنی مثال وارو سکول تو بودن لیزے بے بوزن سودارا اولن لیزے بے راولن تو خور نور سکار کولنی ابز حکوما نو دانا چو دا نوکر دا مالک پا خبر آمانی اعتراض کئی بلکہ اگر خپل آغا عجیزی خی خپل دابیداری خی مالک تا چو مالکا بل تسا دیتے مثال بل لب تنخواہ ورکے بل پوشی نو سکار کوما کنا چس کاری زی کوما نو دانا چاگا دا مالک پا خبر اعتراض کئی پوئی گئی بل سوال درہم لیکی دا خبر اگر دا خبر اتاسو تا ترجمی تفسیرو نو بوری کدا تا خبر اتاسو بیدا کردا شی ما نجرم واخلی پوئی جی بل سوال رازی پا دیکھے چی فرشتو دا سن پتو لگی دا هی دا خبره کې چې الله دی په فساد کې دی ویني توي ها درېم خبره درېم سوال پکې دا راځي چې فرشتو د څنګه پتو لګیلا ورې فرشتي عالم ورغه به څه چې هغه دا خبره کې چې الله دی په ویني توي دی په فساد کې پزمنځ کې ولې پیدا کې صحیح ده سوال دار درېم چې فرشتو د څنګه پتو لګوي فرشتي عالم ورغه به ولې زمنګ نه خبر وي دا اوس کوم مثال حالات دی په دې مکه باندې دا انسانان د خپل منځ کې جنگ جګړه کې ویني توې دی او بل فساد کې دا وګورئ دا نور فرشتو ته دې پته وته ور فرشي اړ مونږ یې خوني دي علم کې خو خدا الله دی جواب دې دادیا ساده دې درن سوال جواب دادې چې فرشتو اصل کې قیاس وک څو کړ قیاس یو کړ انسانان یې قیاس کړ په جناتو باندې کومه وخت نه کړه چ په دې مکه باندې انسانانو نمک کې جناتو صحیح ده پیرانو چې د ځمکه بادشاہي پیرانو تاواله و د انسانانو نمک کې نو پیرانو په دې مکه باندې هغه شرف فساد وکړ ویني یو بل دیو بل توې کړی بلا فساد جوړ کړو په دې مکه باندې جنگ جګړې یو دارنګ دیو بل ویني ته ول نو فرشتو هغه ته قتل چرا انسانان موږ د اغي بشانتي تېرو چرا دیو د اغي بشانتي له قسم چې جناتو نو دیو د اغي بشانتي دا کار نه کوي نو دیو جن اغي دا خبره کړي ده ها دا نه چې فرشتي عالم الغي به یې ثبت او دروان وخت چرا انسانان بدل شانتي کوي بلکې اغي د جناتو په هغه حالات باندې د انسانانو قیاس وکړه او دې ته وایي صحیح قیاس وځي د امامان چې کوم قیاس کوي کنه یو مسله راوالي یو نه مسله راشي مثال او هغه مسله راوالي د قران او د حدیث په یو آیت یو حدیث باندې داغه سره مخامخ کیوي ګوري چې دا نه مسله د قران او د حدیث کوم ځای سره د دې هغه برابرتیا راځي قران او حدیث کې کوم داسې یو مسله مخ کې تیر شوې ده چې دا نه مسله داغه سره یو شانتي ښکاری نو چې کومه مسلې سره داغه موافقت وي نو موږ داغه مسلې حکم په دغه نوې خبره باندې مولې کې دغه ته قیاس وي او دا صحیح قیاس دی امامانو هم دغه کړي ماځه خلک وایي نه غیر مقلد وایي دا چې لري وایي وایي دی وایي د امام خبره مني او د پیغمبر خبره نه مني وایي دا هم څوک دی ونی چې د پیغمبر خبره به مني نه مني او دیو امام خبره مني چې عام انسان دی لیونه مني راځنه کومه کلمې چې پیغمبر حدیث پرې نه ځان د ایمان نخلاصې پرې خبره چې پیغمبر حدیث په یوزې کې موجود دی او د یو عالم خبره راغلی او هغه ته د هغه اهمیت ورکړي دا سړی اوسې چې مسلمان نه در سره نه نبی امام چې قیاس کړي او بیا الټه په یو حدیث پیش کړي وای اول من قاس ابلیس او اول قیاس ابلیس کړو ابلیس چې کله وایي چې شیطان ته ذکر الله وایي چې سجده وکړه پوږي نو چې دا نه وګشي الله زبود اور نه پیدایمو د زخت نه پیدا دی پوږي نو زه ته کده تاسو ته وکم دا اور کې اوچت اور اوچت ته وخړه کته زمکا خټه دا بخته دا مطلب دې نو اوچت ما قیاس غلط وګغل دا اور ببره دی لمکې نو ګور قیاس په اول شیطان کړو وای شیطان والا خبره خو دې نه بعد دا اول قیاس فرشتو کړې دی خو دې کې فرق دی چې صحیح قیاس ده او غلط دی خو صحیح قیاس څه دی کوم چې د امامانو قیاس دی چې هغه د یو نوې خبر راو چا د پوښ کړي دی او مسلې او هغه په قران او حدیث کې کتلی چې وایي قران او حدیث کې داسې کومه مسله مخ کې تیر شوې ده چې دا د هغه په شان دی دا پوښي د قران او د حدیث پرانا کې هغه دا هغه مسلې چې کوم قران او حدیث کې مخ کې تیر شوې ده څه خبره نو دا غي حکم راوالي باغنا او نو خبره ولګي نو دا په قران او حدیث پرانا کې خبره شو د قران او حدیث خلاف ونه شو قران او حدیث نه خلاف به علي ته قران او حدیث کې خبره هي او یو رس یو عالم دا وایي چې نه چې هغه د قران او حدیث نه خلاف دا غي نه یو فیصلو ګران چې قران او حدیث کې صفای او حکم موجود یو خبره او یو سره دا غي نه خلاف خبره وکي وایي د امام صاحب رحمت الله علیه نه ورځ ریچارد ابو شوګه نبی رسول الله په اولاد کې شوګو چې د زم د څنګه زم د لیکنا زمون دا نکلو حکم دا خبر نه خلاف دا غل حکم نه خلاف خبرې کې په فتوی ورکې نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه توي چې څنګه وضاحت وکړه هغه دوی وګوره امام سے پرمت راو تو ہوئی چیر دا سو پیدن شد دا پیغمبر خپل پیغمبر دا اوستادی نکد حکم نخلاف زو یو فتو کم وی گورا قیاس دا دے تک زما رائی دا دا زداوے ما چیو سرے پا موضوع بانی مسکی موضوع نہیں ہے چمڑے والا وی سرے پا موضوع مسکی گورا دا موضوع کم طرف گندکی گی لاندی تلے طرف گندکی گی کنا نظما خزما دغه داده رائے چیرې سره کومه سکه په موضوع باندې نو په دلاندې طرف باندې په مسه په کار د خپل سری طرف باندې خو لیکن ستانی کو ازما پیغمبر ویل دي چې د موضوع مسه بکې د بره طرف باندې چې کوم دا بره خپل ایسا ده ستانی کو وی ازما پیغمبر وی چې د موضوع باندې او مسه د بره طرف کې نو ما خپل قیاس بي غیر راځي کې ما د خپل پیغمبر او استاد نیکه خبره راغسته ده نو څنګه ته وایې چې راځه د استاد نیکه یا د خپل پیغمبر دغه نه خلاف خبره کوم فتوا کوم قیاس کوم ډیره خبره راځي خو شي نو قیاس یا ساده یو صحیح دی او غلط دی اوس دلته چې فرشتو کوم قیاس کړي دي نو دا صحیح قیاس دی خو شي او د شیطان والا چې کوم دی مثال د شیطان والا په شان د قیاس شي نو غلط دی بالکل چې د قران او د حدیث نه خلاف یو زړه د ځان نه خبره کوي نو دا هو واقعي چې غلط قیاس دی ته قران او حدیث کې یو خبره موجود او سره دا کې نه ځان نه یو فتوا ورکړي چې زما رائے دا ده اوش قالو ای فرشتو اتجعل فیها آیته پیدا کې پرېما کې مناو سو یفسد فیها چې فساد بکې بنې کې و یسفک الدماء او ای بتو ای دیوبل و نحن نسبح بحمد او مونږه پاکي بیان اوستا تسبیح پدی صاحب رد کی گی در شرخا چه اللہ منگ تاس رسول شریک نگردو پسی بطنو کی تا پال کرنو چه اللہ تا دی جز نپاکی در شرخ نپاکی دی صداری نا دبرخ نپاکی سن چه دا مشرکان وقی دارا و نحنو نسبیحو او منگا پاکی بیانو سا اللہ منگ سا ذات پال کرنو دی جز نا دنائبانو نا دنازولو نا بحمدک صفاتونو د خدای تو ستا باندې لګیا یو حمد حمد هغه صفاتونو د خدای تو چې الله لا خاص الله له ویل دي مونږ الحمدلله کې معنا څه کړو د خدای تو ټول صفاتونه خاص الله له دي حمد حمد هغه صفاتونه هغه تعریفونه چې کوم خاص د الله دي حمد هغه ته ویل کی نو معنا او منگا پا ونحنو نسبیحو او منگا پاک گڑو ذاتستا او منگا پاکی بیانو دو ذاتستا یعنی پاک گڑو ذاتستا بحمدی کا پا صفتونو دو خدیتوم ستا باندی لگی آئیو یعنی دو خدیتوم صفتون تالا وائیو اللہ ونو قدیسو لک او پاکو زان للکتا تا زان پاکو تا تا دو شرکیاتو نا دگندگو نا پوشوی گورا مخیوی من یفسدو فیها اللہ تعالی سو پیدا کے جہی با فساد کئی پوشی نو اللہ منگیو کنو ونو دائی پا مقابلہ کی فرشتوی ونحنو نسل بیخو اللہ منگا ساپ آکی بیانو دارنگی فرشتوی ویسف کل دیما دیبا وینی توی اللہ پوشی دیو بل وینی با توی لیکن منگا ونو قدس رک منگا زان تا تا پاکو اللہ قال وی فرشتو انی آلمو اوی اللہ انی آلمو یقین زخو پیغم پا اللہ تعالی مونچی تاسنو پی زشی دا بند پیدا کوم آدم نو ما تا پت دا چی دا زسل پیدا کوم تاسو تلا پت نشتا پر پیگی زکا اللہ در آروان وقت نخبر دے فرشتو خوالی ملغیب ندی کرا نو پدی کی اللہ دا خپل علم دا غوخ چی ما تا پتا دا تاستا پتا نشتا اکیدن دا پوئے ما خب پوئے پاو چی تاستا نپوئے یعنی ما تا پتا دا چی دا ما سر دا بند سر پیدا کو پتا کسا کمالات دی اللہ تاستا پتا نشتا دے پوشی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او یاد کا کله چوی فرشتو تا او کله چوی رب ستا فرشتو تا انی جاعلن یقینا ز پیدا کون کما فی الارض بزمکی خلیفہ قائم مقام د مشرانو یو بل پسی داتن کی مخلوق وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ دویمانا او یاد کا کله چوی رب ستا الملائکه دی فرشتو تا انی جاعلن یقینا ز پیدا کون کما فی الارض بزمکی خلیفہ جنات بصیراتن کی مخلوق یا نائب جناتو تمانا د څنګه مودي کړه و اذ قال ربک او یاد کا کړه چې ورسته فرشتو ده انی جاعلن فی الارض یقینا پیدا کوم کی مبزمن کی خلیفہ یو تابعدار خپل یو تابعدار پیدا کوم چې زما تابعداری پکې سره دې چې نس وو سره ای د ګناه ماده پکې ګناونه بم کوي لیکن بیا بم دنیا کارونه بکې لیکن سره داګه بده زما تابعداری زما عبادت پکې قالوا فرشتو اتجعل فيها ايته پیدا کې فيها په دې ما کې منا وسو يفسد فيها چې فساد بکې په دې ما کې ويسفك الدماء فساد دنیاوی کې دي شي دینیم کې دي شي ښه دوان ويسفك الدماء او توي به وینې دیوبل ونحن نسبح او مونږه پاکي بیان او ذات سا استاذات پاک غنو دې جزنه دناي باندې بحمد کا صفاتونو د خدای ټوب صاحب باندې لګیایو ونقدس لك او ځان پاکوتا تا ځان پاکوتا ته مطلب د شرکیاتونه د ګندګون الله مونږ ځان پاکوتا تا قال وی الله انی اعلم یقینا زه خو پویما پاک باندې لا تعالی مونږ چې تاسو نه پویږئ ما ته پته ده چې دا باندې په دې کیسه کمالات دي سړي پوښي دې ځسنه پیدا کوما یعنی مطلب تاسو کده تاسو کوم پیدا کړی یو تاسو وای زکه فرشتو یې کړه فرشتو خپل اجزي کار کړل کنه او نحنو نسبح حمد کو نقدس لك الله موږ صاحب کی بیان او صفاتونه وایو کړه هی مطلب لکه څنګه چې ما غو مثال ورکړم مالک او د نوکر چې الله موږ صاحب کی بیان او کړه کای عبادت نه پیدا کی کوم غو کړه الله توي ان یعلم ما لا تعلم لیکن ما ده زه په کوم پاه چې تاسو نه پوهیږي یعنی ما ده په دې چې دې بند کیسه کمالات دي دیوا یعنی تاسو خو صرف عبادت ته پیدا یې تاسو سره نفس نشته د ګناه ماده در کې نشته دی به سبب دی نه چې د کې بده ګناه طاقت دی به ګناونم کوي لیکن سره دا هغه بده زما تابعدار او زما عبادت پکې پوښ زکه تعالی قال او یا الله ان یعلم یګین زکه په یم بالا تعالی مونږ تاسو نه پوهیږئ